натуры ёсць іхняе штосьці. У падняволле ад пыхі адсталасць, на вузкіх сцяжынах народу трываласць, жаночая гожасць, мужчынская сталасць, лагоднасць сябрамі і з ворагам ярасць. У цягліцах сіла, а ў сэрцы каханне, у працы і ў песні без стомы хістання. Роднаму вернасць да гнёздаў вяртанне, з тугою безмернай все крыху сяляне. Те з баразонкі адні рэдкуга, тым часам асфальтам, як полем ці лугам, калі не пасільна бывае туга, мы к ворагу грозна і сэрцам на друга.